Brontes garage med Jonas Släppung. I de allra sista rykande, eller vad heter det, darrande minuterna, höll jag på att säga, men inte riktigt, vad tramsigt det här blev. Vi är på den sista dagen som är maj månads sista dag nu. Och jag heter Jonas Slättung, du hörde ni i jingen här, och programmet heter Jonas Slättung. Nej, det heter inte, det heter Jontes garage. Jag är helt förvirrad, jag är ledsen. Det är för att det är så nära sommar nu, jag vill bara gå på sommarlov. Mitt sommarlov är jätteskönt, mitt sommarlov ska bli. Jag ska dricka öl och knarka, ska jag inte göra, men jag ska bada kanske och vara med min familj. Jag hade gött. Sånt tänker jag syssla med. Vad bra detta är. Fortfarande. Får lite gåshud varenda gång jag hör den här gamla rackan. Det är Back to the Trenches av och med Nazareth från skivan 2XS. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 89,4 och 90,7. Sabaton är tillbaka med en ny skiva som heter The Great War. Från den hämtar vi en låt som heter Fields of Verdun. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Du har precis njutit av Mustache med Feared and Hated och Sabaton Fields of Verdun. Verdun, orten Verdun. Om du vill googla på var det ligger någonstans så får du vara så himla vänlig och göra det helt själv. Jag tänker inte lägga mig i den biten, men det är en ort i är det Belgien eller Frankrike? Ja, det får du titta själv då, men det var i alla fall en ort, ett viktigt slag som stod där under första världskriget, om jag inte minns helt fel. Det kan vara en liten hint till vad skivtiteln The Great War handlar om, kanske. Förra veckan så pratade jag till många lyssnares förtjusning och en del lyssnares förargelse om det här med att göra covers. Det var Zakk Wylde's intention att spela in hela Black Sabbaths första platta på nytt och göra den väldigt, väldigt trogen originalet, som jag ifrågasatte lite grann, för att varför ska man göra det när man har originalet? Då borde man istället kanske göra en, om man nu ska spela in hela den skivan igen, så kanske man borde göra den helt jävla galet crazy. En valsversion eller en tango eller polkaversion eller instrumental version av hela den skivan, vad vet jag. Men man får göra precis som man vill, och det har även Hanoi Rocks gjort. Heller Hanoi Rocks strövar så värst långt ifrån originalets träskmarker, höll jag på att säga, när de gör sin version av Creedence Clearwater Revivals fina Up Around the Bend, som du hör här i Jontes garage. You are listening to Pirate Rock. Visst är det så. Det är ju så också att lite grann emellanåt här i programmet så bjuder jag på lite sånt som skapar klirr i vår kassa kista. Reklam. Blåslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak, för det är detta tak som är vår grej. Blåslageriet. Är du redo för Upplev Sveriges största go-kartanläggningar med kraftfulla elgokartar på Go-kartcentralen, både i Göteborg och Kungälv. Förutom att köra go-kart kan ni äta gott, hänga i baren, spela shuffleboard eller biljard. Ta med dig vännerna, kollegorna och familjen och förbered er på en fartfylld upplevelse. Gokartcentralen.se. Racing för alla. Och du, här kan ni också hålla er konferens. Har du enskilt avlopp? Uppgradera till Alnarp bioreningsverk. Inga kemikalier, inga serviceavtal och ingen regelbunden slamtömning. Alnarp bioreningsverk är en hållbar investering för naturlig rening. Boka ett kostnadsfritt hembesök på alnarpcleanwater.se. Borta bra, men lokal el bäst. Nu har du chansen att välja el som vore bra för dig och för Kungälv. Kungälv Energi erbjuder 100% förnybar el till rörlig eller fast kostnad och såklart alltid till schyssta villkor. Besök vår hemsida kungälvenergi.se eller ring 0303 23 93 00 för mer information. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Kom, kliv på, känn saltvattenstänk. Låt dig förtrollas av vågornas blänk. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargardslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsboden-dagarna. Alltid i slutet på maj och alltid knökat med folk. Handelsboden-kortegen på torsdag. Snuskigt bra priser hela helgen. Läs mer på handelsboden.com. Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Helt nya Kia Proceed. Helt nya Kia Proceed. Oh, helt nya Kia Proceed. Helt nya Kia Proceed. Upptäck helt nya Kia Proceed. Design som väcker känslor. Välkommen till Kareby Bil. And now back to music on Pirate Rock. Jontes Garage är programmet som håller dig i tömmarna och rider dig genom fredagslunchens ystra stigback. Ja. Jag heter Jonas i alla fall och är din lilla programvärd här fram till klockan 13.00. Hoppas att du har det riktigt gött. Det är jag som sitter här och plockar fram musik för era mysiga små fina och delikata örongångar. Kansas är i studion och spelar in och håller på att slutföra en ny skiva. Jag blev väldigt glad när jag hörde och positivt överraskad när jag hörde förra plattan faktiskt som kom för något år sedan, och det är ju en anledning till att jag då kanske har fått upp mina förväntningar lite grann inför vad som komma skall. Man vet inte, det får vi se när skivan kommer. Jag vet inte alls hur den kommer att låta eller vad den kommer att innehålla, men nyfiken är jag. För att fira hur nyfiken jag är så ska vi nu spela en gammal Kansas-låt. Inte en av deras allra största hits, för de har vi hört många gånger. Vi plockar en låt ifrån en skiva som heter Mask som kom 1975. Den här låten heter Child of Innocence. Your body and steal your soul. those who have walked before me here. I am cast in the web of an ancient spell. I'm holding on to life. I'm drifting in a stream. Everything's much clearer now. We live within a dream and never away. Child of Innocence av och med Kansas ifrån en av mina Kansas favoritplattor faktiskt. De heter Mask, inte den mest kända i deras kanon, men likfullt en riktigt bra skiva om man vill lära sig något eller lära sig något. Om man vill börja lyssna på Kansas så kan man börja med Mask, det kan jag tycka. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Nu ska vi lägga upp knät lite förnumstigt över det andra knät och stryka hakan lite förståeligt och nicka instämmande. Och så lyssnar vi på lite Baroness. We'll be right back. are listening to Pirate Rock. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried. The Moron Show with Antonina and Christian. Hamburgare kan man inte bli mätt på. Det är det runt omkring man blir mätt på. Ja, jag åt mycket saltgurka, gjorde jag. Ja, det är ju mätta, ju en del. Antonina and Christian. We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. Men samtidigt så finns det ju två sidor utav den här historien. Ni är tre svenska damer som åker ner och sitter och skäller på en restaurang i Tyskland. Nej, den delen inte. Måste man ju se. Och ni eldar upp varandra om hur dåligt allt är på den här ändå mysiga restaurangen. Antonina and Christian. Together again, holding the key to the alley of treason. Oh, Låten heter Farewell, som ni hör att de sjunger det här. Bandet heter Aventasia. Den här låten finns med på en skiva som kom 2011 som heter The Metal Opera. Lite samma andas barn kan man nog ändå säga att Halloween är. Vi ska lyssna på en låt ifrån deras skiva som heter så mycket som Pink Bubbles Go Ape. En lite, ja, vad ska man säga, lite smutskastad skiva i deras katalog. Lite oförtjänt kan jag tycka. But no one seemed to be around. You maybe should think of the good times, 'cause there's so many ways you can go. Take a look at yourself, you're still very young, and big games always take very long. Now it's time for happiness. Stay hard and trust your.

heter den. High on You, Survivor heter gruppen. 1984 kom den här skivan som heter Vital Signs. En fantastiskt fin, om en ganska syntbaserad 80-talsprodukt. Klassiska rockhits. Klassiska rockhits varje dag mellan klockan 11 och 13 på Pirate Rock. Och som för att liksom ladda om inför helgen som komma skall, så plockar vi fram en skiva som heter just Reload. Watching babe, mirror vein, gone insane, but the memory remains. Like twins. The Memory Remains med Metallica och, om jag inte minns fel, Marianne Faithfull. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Jontes garage är slut för denna dag. Vi hörs om en vecka, fredag klockan 12. Då är det dags igen. Jag heter Jonas Lättung och jag och hunden Saxon tackar för att ni har lyssnat. Hej på er!